ng maraming unos. May mga nawala, may mga bumaliktad. Ngunit, di kami susuko. Nandito na ang mga tunay na anak ng General Santo. Mga General! Tugod mga general! General istorya, puro ka lang porma, palupitan lang ba ng bitaw, wala kang kwenta, puro ka pasigil. Lumanayan! Ito ang bago! Kajut lang! Miroso, makay mo eh! Wala yung bagsik ko! Music, maestro, maestro, music. Fresh like Dougie, fresh like... Fresh like Dougie, fresh like Dougie, fresh like Dougie, fresh like Dougie, fresh like Dougie, fresh like Dougie, fresh like Dougie, fresh like Dougie, fresh like Dougie. Ako roman ka, uy! Hindi mo'y bag, oh! Bayon! Are you talking to me? No! Hindi ka tunay, plastic pagkatao'y inaanay. Lapas na katotohanan, magkatumangan. What's going on? Wala nang magmaang-maangan pa. Puro lang kayo pabili. Lapas na katotohanan, magkatumangan. What's going on? Wala nang magmaang-maangan pa. Puro lang kayo pabili. Inaagaw na isipan ano ang iyong aasahan. E di mga palabas na puro kainutilan, panay pakwela, di nakakatawa. Sa pilit ang nag-aangas, baka sakaling mapuna. Puna ka wang ideya, desperadong mauna. Ikaw tong na-joke sa diwiyaw, ikaw itong lampa. Magaling sus, di ka nga marunong mag-freestyle. Listado na kita, alam ko na ang iyong style. Malupit daw ang tugmaginaya sa iba. Nilapag mo lang sa English para di ka mahalata. Alam ba yan? Ha! Bibigla ang nagdapa ang panay. Ang pagpapanggap, makapagpasikat lang. Naghahanap ng katoko, pwede niyang mauto. Yung tipo ng katropa na pati siya binuuto. Pasensya ka, isipan ko, di mo malalason. Di mo ko magbibili, di tulad ng iyong katipon. May pera ka lang, kaya may dumidike. Pero kaibigan tunay, wala kang kadike. Ilabas na ang katotohanan, wag na puro angan. What's going on? Wag na lang magmaang-maangan pa. Puro lang kayo pabili. Ilabas na ang katotohanan, wag na puro angan. What's going on? Wag na lang magmaang-maangan pa. Puro lang kayo pabili. Plastic Records. Who guess ka my production? Plastic Records. Who guess ka my production? Plastic Records. Who guess got my production? Plastic Records. Who guess got my production? Narito lang ang tinatawag mo na rapper, at kasama ko tinatawag mo na old school. Narito lang ang tinatawag mo na rapper, at kasama ko tinatawag mo na old school. Narito lang ang tinatawag mo na rapper, at kasama ko tinatawag mo na old school. Narito lang ang tinatawag mo na rapper, at kasama ko tinatawag mo na old school.